Zeg nu toch zelf, alcohol en verkeer, dat kun je toch niet maken? Echt niet. De risico's zijn levensgroot. Voor jezelf, maar zeker ook voor anderen. Dus hoe gezellig het ook is, hoe laat je het ook maakt, blijf bij de tijd en hou gewoon je kop erbij. Rij alcoholvrij.